سورة البقرة درس نمبر شپیتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ومن الناس بعض خلقنا من يتخذ عغسوك تيچنوي من دون الله سوى دا الله تعالى نام أندادا فمثل دا الله يحبونهم من كيد دي سرا كحب الله فشاند من دا الله تعالى. والذين آكسان آمنوا چیمان را وڑده اشد حبا لله سختی پا محبت کی دا اللہ تعالی سرا. ولو یر الذين ظلموا و کچروینی ظالمان از یرون العذاب کلچوینی عذاب ان القوة لله جميعا چی قوت دا اللہ دے ٹول و ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ چی دے شدید العذاب سخت عذاب ورکا ان کے دے. دوی می سے سلورم باب شورو دے او دا تر دے 176 نمبر آیات فور دے او پدے کے اول دعوت توحید پیش کڑا پایات نمبر 163 کے او بیا پاغی ماندے دلائل اقلیہ ذکر کرو سمانیہ ات دلائل اقلیہ 164 نمبر آیات کی ذکر کرو او دارنگی پدے باب کے د مشرکین او د مبتدعین چپ دنیا کے یو بلتا د خوشحاله پرزونی ورکولی التب دیو بل نبی زار 166 نمبر آیات کې او رد دی په تحریمات لغیر الله 168 نمبر آیات کې په دلیل د هغې چې وی مونږه اتباع د خپلو مشرانو کو مونږ پلار نیکه چې سویلی دی هغه به کو او رد په تحریماتو د غیر الله په دلیل د هغې چې سو تابیداری د خپلو مشرانو د خپلو پلارانو او رد کوي په نزور د غیر الله باندې 173 نمبر آیات کې نو فرمای ومن الناس بعض د خلقنا من یتخذو هغه څوک چې نیوي من دون الله سوا د الله تعالی نه اندادا په مثل د الله. څنګه چې مخکې دعوه د توحید پیش شو په 21 نمبر آیات کې یا ایها الناس اعبدوا اے خلقا دیو اللہ عبادت کوي او دل تداوت توحید پیش کړه و الہکم الہ واحد. نو التے 15 دلائل پاغي پیش کړو او پس ته 15 دلائلونه التے زجر ور کړو مشرکین ہوتا فلا تجعلوا لله اندادا. سمرد توحید ذکر کړی وا چې مګر زوی الله لره په مثل د الله. نو دلته هم چې کله دعوه د توحید پیش کی او ته دلایل عقلیه پی پیش کی نو دلته هم زجر بیانای. نو فرمایي په دې زجر کې ومن الناس من یتخذو من دون الله اندادا بعض د خلکو نه هغه څوک دي چې نیوي سیوا د الله نه په مثل د الله اندادا دا جمع د ند ده او ند وای مثل تا چې د الله د صفت غونی صفت ولا ورکی. نو د الله تبارک وتعالی هغه صفت چې هغه د مخلوقات ته پاره ویلی شي نو دا داسې ده چې تا په شان د الله تبارک وتعالی په مثل د الله ها دا تا شرک کو او په مثل د الله تبارک وتعالی چې څنګه د الله صفت هغه لره خاصو تا د هغه د مخلوقات ته پاره کار څوک دي تا دا غی د پاروي نو دا داسې دی چې د الله تبارک وتعالی صفت بل لور کول. یحبونهم کحب الله، مینا کوي د دې سره په شان د مینې د الله. مثلا نظر او نیاز دا د چا حق دی؟ دا د الله تبارک وتعالی حق. په غیبه باندې، په غیبه باندې پوهیدونکی هغه څوک دی؟ هغه یو الله تبارک وتعالی دی چې هغه په غیبو باندې پوهیږي. دارنګه جړا او پریاد د بندګۍ په شکل کې هغه چا ته پکارو؟ الله تعالی ته. چې ته د بندګۍ په شکل کې جړا او پریاد بل ته شروع کی د بندګۍ په شکل باندې، یو خو د غم او د تکلیف توجه نه سړی پریاد او جړا کوي، د سترګو نه اوښکې بهیږي. خو هغه جړا او پریاد چې کوم الله ته پکارو، چې ته بل ته لاس اوچت کې او څنګه چې الله ته جړا او پریاد کوي، داسې د بل نه چې کوم نه، نو هغه نمونه جړا او پریاد بل ته کوي. دارنګه هغه حاجتونه چې د الله تبارک وتعالی نه غوښتل دي بغیر د الله نه، هغه حاجتونه چې د الله تبارک وتعالی په اختیار کې دي او د بل چا په اختیار کې نه دي، هغه ته د بل چا نه غواړي. دا داسې دی لکه چې د الله تبارک وتعالی صفت بل چاله ورکوي. دنیا کې ته د هر کافر نه تپوس کوه که هغه ځان له د چا شکل جوړ کړی دی او چې ویره دا د خو خلکو شکلونه دي، او کنه کم خلکو اولیاء کرام او بزرگان اغیره مدد کوي، نو ته تی تپوس وکړه د هر یو که کافر دی او کنه هغه په جهالت کې پروت دی د الله تبارک وتعالی سره نور څوک را مدد کوي. نو یو سړی به دا ونه وایي چې دا د الله تبارک وتعالی په شان یو شان دي، نه، وایي الله پاک ډېر اوچت دی. نو اصلي کې شرک چې کوم دی نو په څه کې راځي؟ برابر والی په مینه کې، چې څنګه مینه د الله سره په کار وه هغه د دې ولي سره وکړه، دا شرک دی. نور ته چې د چا نه تپوس کوه کافري، هغه وایي اوپر والا هندو تاسو ته څه وایي چې تاسو سره کار کوي؟ اوپر والا ایک ہے، هغه هم وایي اوپر والا ایک ہے، د هغه سره څوک برابر نشته. خو دا موږ چې ورته وایو نو دا هغه ته موږ تاسو په دې لاره داسې ځئ او موږ په دې لاره الله تعالی ته ځان رسو. نو د دې وجې نه برابر والی په مینه کې، څنګه مینه چې د الله سره په کار وه هغه مینه یې د اولیاء کرامو، هغه مینه یې د قبرونو، هغه مینه یې د ګټو، هغه مینه یې د جناتو، هغه مینه یې د پیغمبرانو، هغه مینه یې د پرشتو سره، هغه مینه د نورو د سپوږمۍ سره، د ستورو سره، د سیندونو سره، د ونو سره، د بوټو سره، مختلف قسم سیزونو سره هغه مینه یې وکړه. کوم امید چې د الله تبارک وتعالی سره وابسته یې، چې کوم امید د الله نه کېده هغه د بل چا نه شروع کړو، کومه یره چې د الله نه په کار وه هغه یره یې د بل چا نه وکړه. نور الله سره څوک دا هیڅوک تا ته نه وایي چې الله سره دا برابر دی، نه، وایي دا ټول چې موږ را مدد کوو دا دي موږ الله ته شپارسیان ګرځولي دي. او سورة الیونس کې به انشاء الله راشي، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، دا خو زموږ شپارسیان دي د الله تبارک وتعالی سره، د مکې والاونه چې به تپوس شو د مشرکینو نه چې تاسو ولې د دې عبادت کوئ، وایي موږ د دې عبادت نه کوو، موږ خو دا شپارسیان دي د الله تبارک وتعالی په حضور کې، زموږ شپارس به کوي. نو د الله سره داسې مینه وکړه کومه مینه د اولیاء کرامو سره، او دارنګې د خپلو کارسازان چې دي ورته مجازي کارسازان یې ځان له جوړ کړي دي، الهه یې جوړ کړي دي، د هغې سره داسې مینه وکړه څنګه چې د الله سره په کار وه. او سورة الانعام کې به انشاءالله 136 نمبر آیات کې د دې تفصیل راشي. مشرکانو به څه وکړو؟ وایي دا ډیری، دا عیسی، دا د الله ده، دا د لات او د غزه او د منات ده. نو چې کله به وی کتېدل چې د الله عیسی کمه ده، او د بزرګانو چې دی به ورته خپل بزرګان وي، اولیاء کرام به ورته وي، نیکان به ورته وي، د هغې عیسی به زیاته وه. نو الله په ډېره باندې څه کوي؟ الله خو بیا هم صبر کوي، خو دی وړو صبر نه کوي، ټک اکا ټک تی ورسره، هسې نه چې تکلیف راته راورسوي، الله خو بیا هم صبر کوي. هغه الله منه، خو د الله تبارک وتعالی سره کومه مینه وه، هغه مینه یې چې کوم دی د چا سره وکړه؟ د غیر الله سره یې وکړه. د الله مینه، د الله نه یره، د الله نه امید چې کوم دی، هغه چې د بل سره وکړو دا تا الله لرا په مثل د الله جوړ کوند دی وجنا مینه کوي دی ها دی سرا که حب الله په شان دی مینه د الله تعالی والذین امنوا کسان چې ایمان راوړ دی اشد حب لله سختی په محبت کې د الله تعالی سکا کم یو سړی چې ایمان راوړي او هغه په توحید مسله باندې پوه شي د هغه زړه کې یو درد غورځيږي چې کم خلق د توحید په خلاف باندې شرکیات کوي د هغه په زړه کې یو درد پروت دی چې د خلکو ته د حق مسله به څنګه راځو دا پکار دي چې موږ هر یو ستاسو درد په سینه کې کې دو خپلو کې چې یا الله تبارک وتعالى ستا د توحید مسله چې ما نه وای زده کړی زه څومره په تورو تیارو کې وم الحمدلله چې ستا د توحید مسله دې ماته نصیب کړې یا الله نو اوس دا به زه خلکو ته رسوم د الله سره مینه لري او دا مینه دانا چې دی کمبل واغوندي او دی آرام ته د پاره چې کم دی نو د مسلې د پاره نه راوځي د آرام د وجې نه یا د سنوري وجې نه بلکې د الله سره دورې مینه چې د الله تبارک وتعالی د پاره مسله بیانول د الله تبارک وتعالی د پاره د قربانۍ په وخت کې قربانی ورکول د الله تبارک وتعالی د احکام په خپل ځان باندې نافذ کول د الله تبارک وتعالی کوم سيزونو نه چې منع کړی دا غینه ځان بچ کول دا ټول خبرې چې کم دی د مؤمن د مینی سره دی چې د الله تبارک وتعالی سره مینه ده او دا غو په مینه کې بل څوک نه شامل دی څنګه یره چې د الله نه په کار دا غي سره بل چا نه غشان نه یریږي مشرک د 200 سيزونو نه یریږي ولی اغه مینه چې څنګه د الله تبارک وتعالی سره په کار وسنګ چې مؤمن کړی دا اغه شان مینه نشته مؤمن دی ولا نه یریږي بلې شیز نه یریږي نو د دې وجنا مؤمن د دې مینه بد خدای توپ اغه کې به بل څوک نه شامل وي ولو ير الذين ظلموا وكثروا ويني ظالمان اذ يرون العذاب کله چې ويني عذاب ان القوه لله جميعا نو بو وایسو چې بشکا ان القوه یقینا طاقت چې دی لله جميعا الله لره دی ټول بیا به خپله ګویا نشي چې و خو مونږ خو بل چاله طاقت ورکړی چې دی مونږ الله ته رسی طاقت خو ټول د الله تبارک وتعالی سکه وو مونږ بلاوو مونږ په دوکه کې پراته وو خو چې کله حقیقت ویني نو دا دنیا دار الامتحان دی په دې کې الله تبارک وتعالی کو غوښتلې مونږ تاسو تمام مخلوقات کې یو سړی داسې نشه کېدی چې کافر وي الله تبارک وتعالی اختیار ورکړی دی او د عقل لپاره دماغ او سوچ لپاره دماغ او زړه ورکړی دی او د هغې دپاره مونږ دغسې محرومه نه پرېښي بیان کوونکي رالیږلي دي کتاب یې رالیږلی دی مونږ محرومه نه یو نو چې کله الله تبارک وتعالی دا عرص رالیږلي دي نو چې ته ورته خبره د هغې الله تبارک وتعالی کوي چې د هغه طاقت ومنئ نو نن یې تا سره نه مني خو چې کله د قیامت پرز حقیقت معلوم شي بیا به پخپله د الله تبارک وتعالی طاقت ومني چې بې شکه یاره مونږ په دوکه کې پراته وو چې بل چاله طاقت ورکړی که هغه هر قسمه طاقت چې هغه طاقت ته خدای توب دی هغه ته بل چاله ورکی د قیامت پرز به بیا پته ولګي چې طاقت ته چا دی الله تبارک وتعالی اغه ذات چې اغه طاقت والا دی بیا به ټول ومني وان الله یقینا الله تعالی چې دی شدید العذاب سخت عذاب ورکوونکی دی الله تبارک وتعالی عذاب اغه داسې سخت دی چې دغه غونې عذاب بیا بل څوک نشي ورکولې او نو دغه نمونه شته په دنیا کې چې اغه نمونه عذاب ځکه چې د انسان ژوند په دنیا کې که هر څوره تکلیف ولا ورکې نو په مرګ باندې څه شي اغه تکلیف د پشي خو هلته خو مرګ نشته کنه نو همیشه همیشه چې عذابی نو به څومره د سختۍ او د تکلیف وخت وي الله تبارک وتعالی دې مونږه د دنیا نه داسې رخصت کی چې الله زمونږ نه رضای استبرا الذین کله چې بیزاره بشي هغه کسان استبرا الذین تبعوا کله چې بیزاره بشي هغه کسان چې تابعداری شوی وه من الذین تبعوا دا کسانو نه چې تابعداری کړې وه ورأوا العذاب او ویني دي عذاب لرا وتقطعت بهم الاسباب او پری بکری شی د دې تر مینځه هغه خپل ولای دا هغه آیات ته چې ما تاسو ته وی په تبرع د مبتدئین او د مشرکین او د خپلو یو بل سره 166 نمبر آیات د یو بل نه بیا التبیزاری او دا جګړې ځای په ځای قرآن د دې ذکر کړی دی دلته د چا تابیداری چې شوی وا او چا چې تابیداری کړی وا نو دا دواړه چې د الله تبارک وتعالى تابیداری او د الله د کتاب حکم پر غوډیو او د هغه چا تابیداری کړو چې په غلطه لار باندې غلطه لارې دته خودلې و په هغه غلطه لار دې داغه پس روانو نو چې د قیامت راشي او دی یو بلوینی نو دی به یو بل نبی زار شي ولې زکه به بیزار شي چې د الله تبارک وتعالى هغه عذاب ویني چې مونږه خو دنیا کې چې سکول او خو مونږه خو په غلطه باندې نو دی یو بل نبی زار شي او د دې په منځ کې چې کوم خپل ولای وي وتقطعت بهم الاسباب اغه خپل ولای به دې تر منځ ختم شي چې یو به ته زما مرید بل به ته زما پیر یو به ته زما بزرګ اغه به ته زما ا تابعداري نو دا تابعداري او دا بزرګي چې د قران او د سنت نه خلاف و دا خو هغه تابعداري ده چې د قران او د سنت تاته دلیل خي او ته دا غي تابعداري کيدا تابعداري د چا تاسو ته پته ده په اصل کې دا زما او د بل چا نه ده دا خو ته د انسان د هغه الله کلام را ورسو او د نبی عليه السلام طریقې ده تر را ښکارا کړه دا تابعداري د الله او د رسول ده د نیک او د حق پرستو تابعداري هغه د چا تابعداري ده هغه د الله او د رسول تابعداري ده د دغه انسان خو نه ده که دغه انسان هر څومره نیکی او سلیخ کال دی د قران او د سنت په یو حکم معنی سی ولاړو سلیختم کال معنی پس شیطان دوکه کو او په غلطه لار روان شو د سر زمنګ تعلق نشته دغه انسان سره اگر چې سلیخ کال ارس ها هغه سلیخ تو کالو کې کچره حق لیکلی نو موږ هغه حق کتی شو هغه پس اتلی شو او که په سلیختم کال معنی گمراه شو او غلطه لار اختیار کړه نو پتا معنی دا غته تابعداری نشته ځکه چې موږ د الله او د رسول تابعداری یو من د قران او د سنت د نبی علی السلام تابعدار یو نو د دې وجینا د دې هغه خپل ولای به کټ شي او دا جګړې د دې په منځ کې یو صورت کې نه دي سوره العرب کې 38 نمبر آیات کې دا جګړې ذکر کیږي سوره الیونس کې 28 نمبر آیات کې دا جګړې ذکر کیږي سوره القصص کې 63 نمبر آیات کې دا جګړې ذکر کیږي دارنګې په سوره ابراهیم کې 21 نمبر آیات کې دا جګړې ذکر کیږي سورۃ الصافات کې 27 نمبر آیات کې دا جګړې ذکر کیږي سورۃ الصاد یو کم شپیتم نمبر آیات کې دا جګړې د دې ذکر کیږي سورۃ المؤمن 47 نمبر آیات کې د دې دا جګړې دی یو بل سره چې کله حق ویني نو دا ټول آیاتونه دي چې په آرام سړی کینی او دا ځان ته یو یو راړی چې کله دا ته ټیم په ډیوټای کې ملاویږي اوس خو الحمدلله سړی سره موبایل دی او ځان سره کې دی قرآن او پاودس کې کوشش کوي یو بوتل او بومانې سړی چې کم نه نو دس او چار دا مر سکی نو خیال کوي چې کم درس دل تک وای باقاعده چې کم ځای کې کار ځای کې د ته مکمل اویږي خو د درس توجه نه د کار نه پټېدل دا هم بیمانی ده نه بلکې چې کار دی نی نو خلق د اخبار په ځای باندې ته د الله د کتاب درس ګوره چې خلق په دفترو کې کتاب دا غوري نه اخبار ګوري کله چې خلک فیسبوک ګوري ته د هغې په ځای د الله تبارک وتعالی د کتاب دا درس ځان ته راړه وه او وایه بعضې خلک څه اوري موسیقي او چاربیتې اوري ته د هغې په ځای باندې دا درس راړه وه او دغه صورتونه ځان ته راړه وه یاره چې بیګا موږ له حوالې راکړی شي دا جګړې څنګه دي نو دغه جګړې د دې ځای په ځای باندې قرآن کریم ذکر کړی دي نو ځکه دا خپل ولی د دنیا دا چې د ګمراهۍ په شکل وي دا به هلته په کار نه راځي وقال الذين ابوا يا كسان نتبعوا تابیداری کړي وا لو ان لنا كره کاش کوي لره موږ لره واپس کېدل ستا دنیا ته فنتبرا منهم موږ به بیزار شو د دینا کما تبرؤوا منا لك څنګه چې دی بیزار شو زمنګ نه كذلك يريهم الله اعمالهم دارنگ خیدیت اللہ عملون دی حسرات افسوس علیهم پدی مانده وما هم بخارجین من النار او نبیدی وطن که دی اورنا. اللہ تبارک تعالی فرمائی چه کل دی اغا واسطه او خپل ولی دی پا منز که کٹ شی نو چا چه تابیداری کرده وا نو دی با لاس مروڑی چه اللہ تبارک تعالی چه منگ دنیا تا واپس لڑی او دا ظالمان چه منگ گمراهان کردیو چه منگ دی دینا بیزار شو لکسنگ چه نن زمنگ نا انکار کئی دلتا ما خور تا دیر غٹ پیروه ما خور تا دیر غٹ ملاوه ما خور تا دیر غٹ خپل مشر وی سردار می وطا وی ما خور تا دیر خپل لیڈر وی اغا خوزد عرصنا دوگه که چوله اوما دا اللہ دا حق تا مسئله نا یا اللہ تبارک و تعالی نن خو دا قیامت پر از زمانا بیزار شو خو ما واپس که دنیا تا خو واپس که دل دنیا تا چه تا دی اللہ پاک وی دا دی اغا عمل لی چه پا دی مانی با افسوزی نو بیا چه ال تا افسوز که نو قرآن دا تا او خودل چه دا خلق ستا دا ملگری ندی بلکه دا ستا دشمنان دی او کتی تابیداری که نو تا دا چا دشمن شوی دا خپل زان او دا اللہ تبارک و تعالی دشمن شوی دا خپل زان دشمن شوی او دا اللہ تبارک و تعالی دشمن شوی ولی چه تا تا حق صفا صفا اللہ تبارک و تعالی را لیگل دی کل چه حق اللہ تبارک و تعالی صفا صفا را لیگل دی نو دا اللہ تبارک و تعالی آغا حق مسئلہ پکار دی چه سڑی او پی جنی او پا آغی مانی زان روان کی دا دی وجن دا قیامت پر از مانی با دیر خلق دنیا کی پا دی امید سر تلی چی ارما دیر لوی عمل کردی دی اللہ تبارک و تعالی سورة الفرقان 23 نمبر آیات کی فرمائی وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا وران دی بشو منگا آغی تا چی دی کم عمل کردی وی من عمل دا عملنا فجعلناو هباء منثورا نو با گرزوم دی عمل لرد دی پشان دا غبار لستی شوی اللہ وی اگا عملی چکم دی پشان دا غبار لستی شوی ولی دا قرآن و دا سنت نی خلاف عمل کردو کلا چی عمل تابدار دا شریعت نی او دا اخلاص نی خالی نو اللہ تبارک و تعالی دا آغی ذکر سورت الابراہیم کی 18 نمبر آیات کی پشان دیرے گرزول دے اغامل فرمائی مسل اللذین کفرو بی ربهم مثال دا کسانو چکو پر اکڑے دے پخپل رب ماندے اعمالهم کرماد عملون دے پشان دیری دی اشتدد بہر ریح فی یوم عاصف چی سختشی پدے ماندے ہوا پاغر وز کی شنڈی کے لا یقدرون مما کسبوا علی شیء نو قدرت پنه لري دا هغه څه چې دی کوم کسب کړی وي د څه شي ذالکا دا خبره چې الله تبارک وتعالی وایي هو الضلال البعید دا د گمراهی لري الله پاک وایي لري په گمراهی کې پریوته دی تا چې کوم عمل کړو هغه عمل داس شو لکه څنګه چې تیز هوا راشي او په تیز هوا کې ایرا او شگی او خاور سڑی دا سی اسندی آپ آوا کی ورطوی کی دا غیسالی اللہ پاکوی دا عمل بولا دا سکم ولی عملی دا قرآن و دا سنت مطابق نو نو دا دی وجنا عمل آغا اللہ تبارک و تعالی تا محبوب دے چی اللہ تبارک و تعالی تابیداری پاگی کی اولا ٹولی شی او دا نبی علیہ السلام طریقہ اولا ٹولی شی ومن الناس بازی دا خلقنا من آغا سوکتی یتخذو من دون اللہ اندادن چنیوی دی سیوا دا اللہ نا پا مثل دا اللہ یحبونہم من قید دی سرا کحب اللہ پشاند من دا اللہ تعالی واللزین آکسان آمنو چیمان راوڑے دے اشد حب اللہ سختی پا محبت کی دا اللہ سرا ولو یر اللذین ظلمو او کچریوین ظالمان از یرون العذاب کلچیوین عذاب ان القوت ندی بسوئی چه قوت للہ اللہ تعالی لردے جمیعان ٹول وان اللہ یقینن اللہ تعالی چھ دے شدید العذاب سخت عذاب ورکون کے دے از تبرع اللزین کلا چھ بیزار بشی آغا کسان از تبرع اللزین اتبعو کلا چھ بیزار شی آغا کسان چھ تابیداری شوی وا من اللزین اتبعو دا چانا چھ تابیداری کڑی وا ورعو العذاب اوینی دی عذاب لرا وتقطعت بهم الاسباب او پری بکریشی د دې تر منځ خپل ولای وقال الذين اتبعوا وبوای کسان چې تابعداری کړي وا لو ان لنا کرتن کاش کچری وې زمنګ د پاره واپس کېدل فنتبرأ منهم موږ به بیزار شو د دینه کما تبرؤوا منا لک څنګه چې دی بیزار شو زمنګ نه کذالک یریهم الله اعمالهم دارنګ خیدی تعالی ملونه د دی حسرات افسوس علیهم پدیمان دے افسوس افسوس ناری بوئی وما هم بخارجین من النار او نبیدی وتن کی دے ورنا